เวลาเช้ามืดหรือดึกดึกตามทางเดินเนี่ยเราจะสังเกตเห็นกบนะมันดูเหมือนอยู่นิ่งๆไม่ใช่ดูเหมือนอะอยู่นิ่งจริงๆเลยนะแต่ว่าบางทีเราก็นึกว่ามันหลับแต่ว่ากบเหล่านี้ไม่ได้หลับนะมันตื่นตัวตลอดเวลาเลยพอมีแมลงบินผ่านมามันก็รีบตวัดนะเอาแมลงเข้าปากทันทีอันนี้เราถึงรู้ว่ามันไม่ได้หลับมันตื่นเป็นความตื่นที่ดูเหมือนหลับนักปฏิบัตินะก็สามารถที่จะเอากบเป็นครูได้นะก็คือว่าเราสงบเรานิ่งแต่ว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติแล้วก็ยิ่งเฉื่อยนะเฉื่อยหรือว่าดูเหมือนเสื่องไปเลยที่จริงไม่ใช่นะถ้าปฏิบัติแล้วมีสติมีความสุขตัวก็จะตื่นตัวดูภายนอกก็ดูนิ่งๆแล้วกบเนี่ยนะมันไม่ต้องไปวิ่งหาแมลงนะมันรอให้แมลงมาเองมันเพียงแต่รอพอแมลงผ่านมาก็ตวัดใส่เข้าปากเข้าปากเสร็จมันก็นิ่งต่อไม่ได้แสดงอาการยินดีหรือริ่งโลดอะไรเลยแมลงนี่ก็จะเปรียบเหมือนกับความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจบางคนนี่ก็พยายามดักเฝ้าดูความคิดจะคอยดูว่าเมื่อไหร่ความคิดมันจะโผล่มาก็จะได้ตะปบในการเจริญสติเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเราไม่ได้ดักเฝ้าดูหรือไปแสวงหาสอดสายหามันขณะที่เรายกมือหรือเดินจงกรมแล้วก็ใจเราก็อยู่กับการเดินการยกมือไม่ใช่ไปคอยสอดสายดักดูหาความคิดว่ามันจะผุดโผล่มาเมื่อไหร่เราถึงได้จัดการไม่ใช่ต่อเมื่อมันมาแล้วนะถึงค่อยรู้ทันมันอันนี้เรียกว่าตามรู้นะเพราะว่าตามรู้หมายถึงว่ารู้ทีหลังเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้แต่รู้ให้ทันไม่ใช่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวปรุงไปหลายเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้อันนี้ช้าไปให้รู้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไปรู้ก่อนที่มันจะเกิดแล้วพอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ผ่านไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นถ้าปฏิบัติในเวลาเจอสิ่งที่น่ายินดีก็ไม่ได้ยินดีเหมือนคนอื่นนะก็เพียงแต่รับรู้เวลาได้ฟังเพลงเพราะได้กินของอร่อยก็ไม่ใช่เพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลหรือว่ายินดีไปกับมันก็เพียงแต่รับรู้ว่ามันก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นใจก็สงบได้หลายคนส่วนใหญ่นะพอได้เสพอารมณ์ที่น่ายินดีนะให้ความสุขเต็มเพราะหนังสนุกหรือว่าได้เงินได้รางวัลประสบความสำเร็จก็ดีใจดิ่งโลก ันนี้แหละจะทำให้เราทุกข์ได้เวลาไม่สมหวังมันเหมือนกับว่าใจที่ยิ่งลอยสูงเท่าไหร่นะพอตกลงมาก็เจ็บคนที่ลอยสูงเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็ยิ่งเจ็บดีใจหรือหัวเราะเสียงดังเมื่อประสบสุขนะถึงเวลาเจอทุกข์ก็จะร้องไห้เสียงดังพอๆกันคนที่หัวเราะเสียงดังนี่เวลาร้องไห้ก็เสียงดังเหมือนกันนะยิ่งยินดีมากเท่าไหร่นะพอเวลายินร้ายก็เต็มที่เหมือนกันหมดเนื้อหมดตัวเรามักจะเข้าใจว่าคนที่ไปเที่ยวไปเล่นไปแสวงหาสิ่งเสพที่น่าพึงพอใจไปเที่ยวห้างนะไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นต่างประเทศนะคนเราไม่มีความสุขที่จริงแล้วนี่ก็จะเขาไม่ได้ไปแสวงหาความสุขนะที่จริงเขาหนีทุกข์มากกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยนะอยู่นิ่งก็มีความสุขได้แต่ว่าที่วิ่งพล่านเพื่อไปแสวงหาความสุขเสพอารมณ์ที่น่าพึงพอใจเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่มีความสุขหรือผู้อย่างก็คือว่าเขาหนีทุกข์มากกว่าคนทุกวันนี้เนี่ยเวลาอยู่คนเดียวหรืออยู่นิ่งๆนี่ก็จะมีอาการกระสับกระส่ายอยู่นิ่งไม่ได้จะต้องออกไปเสพรับอารมณ์เช่นไปพูดคุยกับเพื่อนไปดูหนังฟังเพลงไปกินอาหารดูคนเผยนี่เขามีความสุขแต่ที่จริงนี่เขากำลังหนีทุกข์มันเป็นทุกข์ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่สามารถจะอยู่เฉยได้หรือว่าไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อันนี้มันเป็นแรงผลักที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนเนี่ยต้องออกไปโน่นออกไปนี่คนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนี่เขาสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้เพราะว่าเขาไม่มีแรงผลักที่ต้องทำให้ต้องวิ่งออกไปไหนให้เราลองสังเกตดูนะว่าความสุขของผู้คนเวลานี้หรือวิธีการแสวงหาความสุขของผู้คนเวลานี้เนี่ยแท้จริงมันเป็นการหนีทุกข์มากกว่าตอนหนีทุกข์ได้ก็มีความสุขพอปลดเปลื้องจากความทุกข์ได้ก็เรียกว่านั่นแหละคือความสุขทำไมเราเรียกห้องน้ำว่าห้องสุขาเพราะว่านั่นเป็นที่ที่เราจะได้ปลดเปลื้องความทุกข์พอปลดเปลื้องความทุกข์ได้ก็เรียกว่าสุขเราถึงเรียกห้องน้ำว่าห้องสุขาความสุขของผู้คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้คือว่าเป็นการทำทุกอย่างเพียงที่จะได้ปลดเครื่องความทุกข์ไอ้ที่ยิ่งพลาดนะก็เพราะว่าก็มีความทุกข์อยู่ความทุกข์ที่เกิดจากสภาวะที่ทนอยู่กับอะไรเดิมๆไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นี่เป็นความทุกข์ที่สำคัญของคนสมัยนี้ทนอยู่กับสภาวะเดิมๆไม่ได้หรือว่าทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทนอยู่นิ่งๆไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีกินนะจะอยู่ในห้องอยู่ในสถานที่มีกินมีสิ่งเสพมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างก็ยังรู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอยู่ที่นั่นเป็นนานๆมันเกิดแรง ผลักจากข้างในที่จะต้องออกไปหาความสุขซึ่งวิธีที่จริงก็คือการหนีความทุกข์เวลาเราปฏิบัติเนี่ยมาอยู่ที่นี่3วัน4วันเนี่ยลองสังเกตดูมันจะมีแรงผลักอยู่ข้างในอยากจะผลักให้เราออกจากสภาพที่เป็นอยู่เพราะรู้สึกว่ามันเบื่อนะมันไม่มีสิ่งแปลกใหม่การปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราต้องฝืนสู้กับแรงผลักจากข้างในนะที่มันอยากจะออกไปจากสภาพที่ดูเหมือนว่าซ้ำซากจำเจน่าเบื่อบางทีมันก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรมากแต่ว่าเราทนไม่ได้ไม่อยากจะทนกับสภาพเช่นนี้สภาพที่มันจำเจที่จริงแล้วก็คือความพยายามที่อยากจะหนีตัวเองมากกว่าดูลึกคนเราเนี่ยที่ต้องออกไปหาความสุขจากภายนอกก็เพราะว่าเราอยากจะหนีตัวเองก็อยู่กับตัวเองมันเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็เป็นแรงผลักนะแรงผลักจากข้างในที่อยากที่ทำให้อยากจะไปโน่นไปนี่ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะปฏิบัติผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ตระหนักว่าแรงผลักเนี่ยมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ไม่ว่าเราจะมีเราจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็อยากจะออกไปจากสภาวะเดิมคนโสดก็อยากจะมีคู่คนมีคู่ก็อยากจะกลับมาเป็นโสดใหม่เป็นฆราวาสก็อยากจะบวชพระบวชชีพอบวชพระบวชชีก็อยากจะออกไปเป็นฆราวาสอันนี้คือแรงผลักชนิดหนึ่งที่มันอยากจะให้เราเนี่ยออกไปจากสภาวะเดิมแล้วเราก็คอยแสวงหาสิ่งใหม่เพราะคิดว่าไอ้สิ่งใหม่สภาวะใหม่จะทำให้เรามีความสุขการปฏิบัติธรรมเมื่อกี้บอกว่าแล้วมันต้องเป็นการสู้กับแรงผลักจากข้างในนะที่อยากออกไปจากสภาพที่ดูเหมือนจำเจซ้ำซากอีกส่วนนึงมันก็มีแรงดึงด้วยนะแรงดึงจากภายนอกเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยนะหรือว่าความสนุกสนานภายนอกในวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยมันจะคอยดึงมันจะคอยดึงดูดใจทำให้เราสู้กับการปฏิบัติธรรมมันไม่มีความสุขเลยเราอยากจะละเลิกจากการปฏิบัติธรรมอยากจะกลับบ้านเร็วๆนะเพราะแรงดึงดูดจากสิ่งเสพอารมณ์ที่น่าพอใจซึ่งทางพระเรียกว่ากามสุขก็เรียกว่าเราต้องเจอทั้งสองแรงนะอันที่หนึ่งก็ต้องสู้กับแรงผลักจากภายในที่อยากจะให้เราออกจากสภาพที่เป็นอยู่อยากจะหนีจากตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือแรงดึงดูดที่ทำให้คอยดึงดูดให้เราอยากจะไปหาสิ่งเสพมาหลายคนนะเดินชมกดไปสร้างสวัสดิ์ไปก็นึกถึงเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยละครที่ติดนะแล้วมันก็ทำให้ไม่เป็นสุขกับการปฏิบัติแต่ที่จริงแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันทั้งแรงผลักแล้วก็แรงดึงนะมันก็ทำให้เราไอ้พลังเหล่านี้ไอ้แรงดึงแรงผลักเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงเพราะว่าถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปสติที่รู้ทันนะทำให้ไอ้แรงความประสับประสายเนี่ยมันเกิดจางลง แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องปรับความเข้าใจด้วยว่าไอ้ความสุขที่แท้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากการเสพแสวงหากามสุขไอ้นั่นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้เพราะว่าเราได้มันมาก็มีความสุขหรือดีใจชั่วคราวเสร็จแล้วมันก็เบื่อมาได้อะไรมาก็ดีใจแค่ทีแรกไม่นานก็เบื่อแล้วก็อยากจะหาใหม่ได้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าคนรักมันไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงกับเราพอได้มาแล้วนะมันก็มีแรงผลักที่อยากจะไปออกจากสิ่งนั้นเพื่อไปแสวงหาสิ่งใหม่และผู้คนก็เหมือนกับคนที่ยิ่งแสวงหาสิ่งต่างๆไม่จบสิ้นสักทีอย่างนี้จะเรียกว่ามีความสุขได้อย่างไรคนที่เราเห็นเขามีความสุขเพราะเขามีเงินมีทองได้เที่ยวได้สนุกสนานได้บันเทิงลมลมมีรถคันแล้วคันเล่ามีเสื้อผ้าใหม่ๆตัวแล้วตัวเล่านี่แต่ไม่คิดว่าเขามีความสุขนะที่จริงสิ่งที่เขาทำทั้งหมดก็คือเพื่อหนีทุกข์และตกอยู่ภายใต้การครอบงำของไอ้การมาสุขสิ่งเสพทั้งหลายคนที่สุดแท้จริงนี่เขาไม่จำเป็นต้องไปยุ่งคล้าอย่างนั้นเขากลับสงบเขากลับนิ่งเพราะว่าเขาพอใจในสิ่งที่เขามีพอใจในสิ่งที่เขาเป็นแล้วทุกอย่างก็สมบูรณ์ในตัวมันไม่มีแรงขับที่จะทำให้ต้องหนีออกจากสภาวะเดิมจะว่าไปแล้วความสุขของคนเราจะวัดก็ตรงที่ว่านิ่งได้แค่ไหนอันนี้หมายถึงนิ่งทั้งกายแล้วก็นิ่งทั้งใจนะนิ่งที่กายไม่ได้หมายความว่าจะเฉยมือแต่หมายความว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปยิ่งคลานนะไปคุกเขี่ยคนโน้นไปเที่ยวที่นั่นใจก็นิ่งด้วยคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีพวกนิพนธ์นะพวกนิพนธ์คือว่าลัทธินอกพุทธศาสนาจะเรียกเป็นพวกโยคีก็ได้ก็มาสนทนากับพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นผู้ครองกรุงราชคฤห์ก็เรียกว่าร่ำรวยนะแล้วก็มีอำนาจมีบริษัทบริวารเยอะพระเจ้าก็แย้งว่าพระองค์ต่างหากที่มีความสุขมากกว่าพระองค์จะมีความสุขได้ไงในเมื่อนะก็มีแต่ผ้าสามผืนขันมือเดียวแล้วก็อยู่ป่าต่างกับพระเจ้าพิมพิสารราวกับฟ้ากับดินพระเจ้าจะมีความสุขกับพระเจ้าพิมพิสารได้อย่างไรพระองค์ก็ถามมีคนนาฏบุตรว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสามารถจะอยู่นิ่งๆเนี่ยได้นะ7วันไม่ได้6วันหรอกก็ไม่ได้5วันลดมาเรื่อยๆจนถึงวันเดียวก็ทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกพระองค์ให้ทำได้อยู่นิ่งๆ1วันก็ได้2วันก็ได้ถึง7วันก็ได้เพราะว่าพระองค์ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปแสวงหาสิ่งเสพภายนอกเพราะมีความสุขอยู่แล้วภายในอันนี้คนนักบวชก็เลยยอมรับว่าเออใช่นะพระพุทธเจ้าไม่มีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าความนิ่งที่ว่านี้ไม่ได้แปลว่า อยู่กับที่ไม่ทำอะไรนะถึงเวลาก็ทำงานทำการนะด้วยความกระตือรือร้นบางทีอาจจะกระฉับกระเฉงกว่าคนทั่วๆไปก็ได้ ไม่ใช่ว่าเราต้องทำอะไรเฉื่อยชานะคนที่ตื่นตัวมีสติเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ทำด้วยความกระฉับกระเฉงไวเหมือนกับกบเนี่ยนะตวัดแมลงนี่ก็ไวมากเลยเวลาจะบดจะไวก็ไวแต่เวลาจะสงบก็สงบนิ่งได้ให้เราควรจะเข้าใจเรื่องของความสุขนะให้ดีถ้าคนที่เราเห็นว่าเขามีความสุขแท้จริงเขากำลังมีทุกข์นะจนพลาดต่างหากแต่คนที่สุขอย่างแท้จริงนั้นไม่มีความจำเป็นต้องไปแสวงหาสิ่งเสพที่ไหนนะเพราะว่าได้พบกับความสุขที่มีอยู่แล้วแล้วก็ตามเนี่ยคนเรานะใหม่ๆเนี่ยเวลาจะทำแล้วก็ตามก็ต้องอาศัยแรงผลักนะคนเราในขั้นที่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามทีแรกต้องอาศัยแรงผลักเช่นจะเรียนหนังสือได้เนี่ยนะถ้าให้เด็กเรียนเองเด็กก็ไม่เรียนหรอกก็ต้องมีแรงผลักคือไปโรงเรียนเพราะกลัวครูกลัวพ่อแม่ลงโทษนะแต่ว่าถ้ามีแต่แรงผลักนะก็เรียนไม่มีความสุขครูเผลอเมื่อไหร่พ่อแม่เผลอเมื่อไหร่ก็โดดเรียนนะพวกเราก็คงเป็นอย่างนั้นตอนเด็กๆแต่อะไรที่ทำให้เด็กเนี่ยเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าเขามีแรงดึงหรือแรงดึงดูดให้เรียนแรงดึงดูดเช่นว่าความสุขนะเรียนแล้วมีความสุขได้พบสิ่งใหม่ๆพอมีความรู้ก็มีความสุขก็ทำให้ขยันเรียนบางคนจะอาจจะใช้แรงดึงดูดก็คือรางวัลจากพ่อแม่จากโรงเรียนว่าถ้าได้เรียนได้ดีจะพ่อแม่จะซื้อโทรศัพท์ให้จะซื้อรถเครื่องให้หรือซื้อรถยนต์ให้อันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดของคนทั่วไปนะแต่ว่ามันมีแรงดึงดูดที่ดีกว่านั้นก็คือความสุขนะที่ได้เรียนรู้ได้พบสิ่งใหม่ๆถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งนะเขาขยันเรียนนะขยันเรียนแล้วก็ไปสอบวิชาหนึ่งวิชาภาษาจีนมั้งครูบอกว่าถ้าจับได้ว่านักเรียนคนไหนทุจริตนะหรือว่าลอกข้อสอบนี่จะตัดคะแนนนักเรียนทั้งห้องเลยคนละ10คะแนนบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งไม่กลัวคำขู่นะลอกข้อสอบในห้องเรียนครูจับได้นักเรียนทั้งชั้นก็ถูกตัดคะแนนกันหมดเลยนักเรียนคนนี้ก็เลยถูกเพื่อนเหมือนหน้าเขาก็เสียใจไปขอโทษนักเรียนทั้งห้องเลยก็มาขอโทษนักเรียนคนนึงที่เป็นเด็กที่เรียนเก่งที่ว่าคะแนนเต็ม40เขาก็ได้เกือบเต็มนะ39 38ถูกตัดไป10คะแนนที่เหลือ28แต่เขาไม่เสียใจเลยเขาไม่ว่าเพื่อนเลยเขาบอกว่าครูตัดคะแนนได้ก็จริงแต่ครูไม่สามารถจะตัดหรือเอาความรู้ไปจากเขาได้นะเขาเรียนแล้วเขามีความรู้เขาก็พอใจแล้วคะแนนจะถูกตัดไปเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอันนี้เรียกว่าเขามีความสุขกับการเรียนเพราะว่าเขาได้ความรู้ถ้านักเรียนเรียนเพราะมีแรงขับอย่างเดียวนะก็มีก็เรียนได้ไม่ตลอดเวลาคนเราจะทำความดีเนี่ยเราก็ทีแรกเราก็ทำความดีเพราะเรามีแรงขับก็คือกลัวถูกลงโทษนะกลัวตกนรกกลัวถูกจับนะก็ต้องทำความดีแต่ว่าคนที่ฉลาดกว่านั้นก็จะพบว่ามันมีแรงดึงดูดให้ทำความดีคือทำแล้วมีความสุขทำให้มีความสุขก็ทำให้อยากจะทำความดีนรกสวรรค์มีจริงไหมเขาก็ไ ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสาระเพราะว่าทำแล้วมีความสุขในปัจจุบันคนที่ขยันคนที่ทำงานนะหลายคนมาทำงานก็เพราะว่าหลายคนทำงานด้วยทำงานจริงจังเพราะกลัวกลัวว่าถ้าขี้เกียจแล้วนี่จะถูกตัดเงินเดือนจะไม่ได้เลื่อนขั้นอันนี้ก็เรียกว่าทำเพราะแรงผลักแต่ว่าคนที่ฉลาดนี่เขาจะมีแรงดึงดูดให้ทำให้ขยันทำงานก็คือเขามีความสุขกับการที่ได้ทำงานงานทำให้เขาสุขชีวิตมีคุณค่าได้ทำงานแล้วก็สุขว่าเกิดเนี่ยได้ใช้ศักยภาพก็มีความสุขเงินเดือนหรือว่าขั้นก็เป็นเรื่องรองพวกเราเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะค้นให้เจอนะให้แรงดึงดูดที่จะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนะหลายคนมาปฏิบัติธรรมเพราะแรงผลักเช่นเจ้านายสั่งหรือว่าบางคนก็ไม่ถึงแม้ไม่มีใครสั่งแต่ว่าถูกความทุกข์ผลักตกหักสูญเสียคนรักพ่อตายหรือเจ็บป่วยถ้าคนส่วนใหญ่มาปฏิบัติธรรมก็เพราะเหตุนี้กลัวทุกข์หรือว่าถูกทุกข์บีบคั้นถูกทุกข์ผลักไสหรือพูดให้เป็นแรงกลัวถูกทุกข์ถีบนะให้เข้าวัดถ้าไม่ถูกทุกข์ถีบให้เข้าวัดนะก็ไม่สนใจปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็เพราะนะความทุกข์บีบคั้นแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติแล้วพบว่ามันมีความสุขนะทำให้ใจสงบทำให้ใจรู้สึกมีปิติในการปฏิบัติการปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะไม่ต้องมีใครสั่งเราก็สามารถจะทำได้ก็ทำให้มีฉันทะในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเพราะมีแรงดึงดูดนะแต่เพราะแรงผลักพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเนี่ยมี4ประเภทนะท่านก็เปรียบเหมือนกับม้า4ประเภทม้าประเภทแรกเนี่ยนะคือนี่ม้าที่สารถีขับนะสารถีคือคนขับเนี่ยม้าประเภทแรกนี่แค่เห็นเงาของประตักที่สารถีถือประตักนี่พวกเราคงรู้จักนะสมัยนี้ไม่เคยเห็นแล้วแต่อาจจะเคยได้ยินเอาไว้แทงวัวแทงควายให้มันเชื่อฟังภาษานี้ก็เอาใช้กับม้าด้วยเหมือนกันม้าเนี่ยประเภทแรกนี่แค่เห็นเงาประตักก็รู้แล้วว่าจะวิ่งไปข้างหน้าหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาประเภทที่สองที่ต้องโดนประตักแทงถึงจะรู้ประเภทที่สามต้องโดนประตักแทงไปถึงเนื้อไม่ใช่แค่หนังก็ถึงจะรู้ประเภทที่สี่ต้องโดนแทงลึกเข้าไปกว่านั้นถึงจะรู้ว่าสารถีต้องการอะไรก็เปรียบกับคนสี่ประเภทประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดความสังเวชสังเวชหมายถึงว่าเกิดความตื่นตัวนะไม่ใช่แปลว่าหดหู่สังเวชไทยกับสังเวชบาลีไม่ต่างมันไม่เหมือนกันสังเวชชนิดสถานเนี่ยคือสถานที่ทำให้ที่เตือนใจให้เราระลึกเร่งทำความดีสังเวชค่าหรือสังเวชมีความเป็นหมายถึงความรู้สึกกระตุ้นเตือนให้ไม่ประมาทเมื่อเพียงแค่ได้ยินคนตายก็เกิดความสังเวชเกิดความตื่นตัวก็เพียรปฏิบัติธรรมประเภทที่สองนี่ต้องเห็นคนตายก่อนต้องเห็นคนตายเนี่ยถึงจะเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติพอเห็นคนตายแล้วก็เกิดกลัวว่าเราจะตายอย่างนั้นบ้างก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ประเภทที่สามต้องมีคนรักมีเพื่อนหรือว่าญาติตายถึงค่อยหันมาปฏิบัติประเภทที่สี่เนี่ยตัวเองต้องเจอคือความตายประชิดตัวแล้วถึงค่อยสนใจในบรรดาสี่ประเภทนี้ประเภทแรกดีที่สุดนะ ก็คือเพียงแค่ที่ยังมีคนตายก็ตื่นตัวแล้วเพียงแค่รู้ประเภทที่สองสามีต้องรู้สึกถึงจะขยับคือว่าเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกกลัวอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะแรงผลักแต่ว่าการปฏิบัตินี่มันจะต่อเนื่องได้นะก็ต่อเมื่อเราได้เห็นผลของการปฏิบัติปฏิบัติแล้วใจสงบใจมีความรู้สึกตัวมีสติจะทำให้เราเนี่ยไอโหยหาความสุขจากวัตถุภายนอกน้อยลงมีความพอใจในสิ่งที่มีก็ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยนะพวกเราก็ต้องหัดรู้เท่าทันให้แรงผลักกับภายในที่จะทำให้เราเนี่ยเลิกการปฏิบัตินะมันจะมีเสียงร้องจากข้างในเราเช้าเย็นหรือตลอดทั้งวันก็เลยก็ได้ว่าโอ้อย่าปฏิบัติเลยไปเที่ยวดีกว่าไปสนุกสนานดีกว่าอันนี้นะมันเป็นเพราะว่าเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ถ้าคนเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขแม้ว่าจะมีแฟนดีนะมีคนรักที่ดีก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าอยู่กับตัวเองยังอยู่ไม่มีความสุขยังอยู่ไม่ได้แล้วจะอยู่กับใครแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรมันก็ไม่ต่างจากหมาที่พุทธเจ้าเปรียบว่าหมาขี้เรือนหมาที่เลื่อนนี่มันนอนในถ้ำก็มันมีความสุขมันต้องย้ายไปนอนที่อื่นไปนอนใต้ต้นไม้ก็ไม่สบายใจต้องย้ายไปนอนที่อื่นมันก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่เคยอยู่นิ่งสักทีไม่เคยพอใจสักทีแล้วมันก็คิดว่าเป็นเพราะสถานที่นั้นไม่ดีแต่ที่จริงเป็นเพราะตัวมันขี้เลื่อนต่างหากมันไปเทศมาไปโทษข้างนอกแต่มันไม่ได้ดูตัวมันเองว่าเป็นเพราะความที่เล่นของมันที่ทำให้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขนั้นถ้าใจเราเนี่ยยังคล่องอยู่นะใจเรายังคล่องอยู่ใจเรายังไม่พบกับความเต็มอิ่มหรือความพอเพียงนะมันก็จะคอยดิ้นรนอยู่นั่นแหละแล้วคิดว่าถ้าได้นี่ได้นั้นแล้วจะมีความสุขก็ไม่เคยพอใจสักทีจนกว่าจะกลับมาที่ตัวเองแล้วก็กลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้พบกับความสงบความนิ่งเมื่อพบความสงบได้ชีวิตก็จะนิ่งแล้วก็สามารถที่จะทำสิ่งดีงามสามารถจะช่วยให้ตัวเองมีความสุขและตัวเองก็มีความสุขได้ด้วยทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นมาจากการที่เราเรียนรู้ที่จะปฏิบัติเจริญสติได้โดยที่ไม่แสสายมากแม้มันจะมีเสียงร้องเสียงผักจากภายในแต่เราก็อดทนนะไม่ทำตามมันต้องสู้กับไอ้แรงผักจากข้างในนะที่มันจะกระตุ้นเราให้เรานะเลิกปฏิบัติรวมทั้งต้องสู้กับแรงดึงดูดจากข้างนอกจากการมาสุขที่มันจะทำให้เราคลายความเครียดในการปฏิบัติถ้าเรารับมือกับสองแรงนี้ได้โดยเฉพาะไอ้แรงผลักจากข้างในนะไอ้การปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องง่ายและถึงตอนนั้นนี่ไอ้แรงดึงดูดเย้ายวนจากภายนอกมันก็จะมีเสน่ห์นะจะมีเสน่ห์หรือว่ายั่วเย้านะเรากระตุ้นเราได้น้อยลงเอาละครับที่เราพูดกันตอนนี้